billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdelel kitabı kitabullah. Ve efdelel hedyi, hedyi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasil ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal, men tevella kavmen bi gayri izni mevalihi fe aleyhi l'anetullahi vel melâike ve nâsi ecma'in la yukbelu minhü yevmel kıyameti adlun ve la sarf. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Mevlamız yaptığınız ibadetleri, taatleri kabul eylesin. Dualarınızı, dileklerinizi ihsan ve ikram eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet, Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okuyarak sizlere nakletmeye çalışacağım. İlk hadisi şerif. Men tevella kavmen bi gayri izni mevalihi fe aleyhi lanetullahi vel melâketi vel nâsi ecmain la yukbelu minhu yevmel kıyamete adlun ve la sarf. Tevella, veli ittihaz etmek, veli edinmek. Kim bir kavmi dost veli ittihaz ederse, veli edinirse kendisine, nasıl? Bir gayri izni mevalihi, kendi mevlalarının izni olmadan dost ittihaz ederse, fe aleyhi lanetullahi vel melâketi vel nâsi ecmain, Allah'ın meleklerinin ve insanların laneti onun üzerine olsun veya onun üzerine olur. Allah-u Teala Hazretleri onun kıyamet gününde efendim farzını, nafilesini, efendim bizzat yaptığı ibadeti yerine ikabe ettiği bedelini kabul etmez. Bu ne demek? Şimdi eskiden kölelik vardı. Köleleri azat ederlerdi ama bir anlaşmaya bağlanırdı. Kölenin efendisine onun için Mevla derler. Aslında anlaşma olan, bağlantı olan, işine bakan demek, iş alakası bulunan demek. O bakımdan Mevla kelimesinin manası çok geniş. Hem sahip manasına geliyor, efendi manasına geliyor, seyyid manasına geliyor. Bir taraftan da köle de efendisine bağlı olduğu için ona da Mevla deniliyor. O da o bakımdan da köle manasına falan geliyor. Şimdi anlaşma yapılmış. O anlaşmaya göre şu şu şu şartlarla efendim durumu şudur diye. Ondan sonra kendisinin anlaşma yaptığı mevlalarının, sahiplerinin, efendilerinin izni olmadan gidiyor başka bir kavim ile onları dost edinip anlaşma yapıyor bir kimse. Onun izni olmadan. Halbuki ona bağlı. Hukuki bakımdan statüsü ona bağlı. İşte böyle yapan kimse ne yapmış oluyor? Ahdini bozmuş oluyor. Ahdine riayet etmemiş oluyor. Halbuki ötekisi onu ona göre bir şarta bağlamış. O zaman hukuk diye bir şey kalmaz ortada. Anlaşmalar çiğnenirse, ahitlere riayet olunmazsa hukuk diye bir şey kalmaz. O zaman orman kanunu denilen, herkes ne yaparsa o kârdır, ne alırsa kârdır, ne çalarsa çırparsa kârdır. Hiç kimse kimseye hakkını vermiyor. Cemiyetin nizamı olmaz. Halbuki İslam intizam dinidir. Temizlik dinidir, intizam dinidir, güzellik dinidir, ahde vefa dinidir. Namazda bile Peygamber Efendimiz safları düzeltmez miydi? Sen geri git, sen öne gel diyerek safların arasında neden? Şeklini düzelten insan içine de tesir eder, içi de düzelir. Namazı eğri bir oldu mu kalbiniz de eğri bir olur. Saflarınız eğri bir oldu mu derdi. Onun için Bu hakka hukuka imzaya anlaşmaya verilen ehemmiyetten dolayı böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ahdine vefa gösterecek. Efendim bağlı olduğu yere bağlılığını devam ettirecek. İmzasını koyduğu şeyi çiğnemeyecek. Şimdi artık sana ihtiyacım yok. İstersem onu yaparım. Eski iyilikleri reddetmeyecek. Öyle olursa Allah-u Teala Hazretleri kabul etmez. İslam'da kölelik müessesesi var. Nasıl olur? Köleliği nasıl kabul eder? Müslüman köle olmuyor İslam'da. Ama gayrimüslimle harp ettiğin zaman istersen esir ediyorsun, istersen harpte öldürürsün. Hayatı bağışlanmış bir insan oluyor. Yani o esir ama öldürülmemiş, hayatı bağışlanmış oluyor. O zaman o esir hayatı bağışlandığı için, çünkü o esir aslında gücü yetseydi harpte bunu öldürecekti, bu Müslümanı öldürecekti. Öyle değil mi? Yani düşünürsek normal olarak. Müslüman öldürmeye gelmiş karşısına da Müslüman onu kıskıvrak yakalamış. İstese öldürür. Ama merhametinden hayatını bağışlıyor, esir oluyor. Esirlik bu. Yoksa Müslümanın esir edilmesi yok. Şimdi esirliğin aleyhinde konuşan insanlar var. Böyle çok acıklı edebiyatlarla konuşuyorlar. Esirlik olur mu filan. Peki olmazdı da. Niye bütün Afrika'nın ahalilerini, köylerini basıp basıp da aldınız, götürdünüz, kendi memleketlerinizde esir yaptınız? Soruyoruz. Dünyanın en medeni ülkesi Avrupa, Amerika, niye o zenciler Afrika'dan niye getirildi oraya? Niye onlara köpek diye hitap ediyorlardı? Köpek gel, köpek git, köpek bana su getir filan böyle. Gördük şeylerini, romanlarda şeylerde gördük. Değil mi? Ama İslam Müslümanın köleliğini kabul etmiyor. Kendisinin canına kastetmiş kimseyi lütuf olarak hayatını bağışlıyoruz, esirimiz oluyor, çalışsın. Artık o kadar da olacak değil mi? Yani normal. Şimdi böyle bir kimse köle azat etmek sever, sevap, köleye yediğinden yedirmek sevap, giydiğinden giydirmek sevap, efendim şu kefarette köle azat etmek var, bu kefarette köle azat etmek var. Müslümanlık yavaş yavaş köleleri gene hürriyetine kavuşturmaya müteveccih hukuk koymuş. O da güzel bak. Ne kadar güzel. Hepsi güzel. Şimdi bu kadar güzellikler olup dururken bir köleye diyorsun ki anlaştım. Tamam. Sen ticaretini yap. El sanatını kullan. Para kazan. Bedelini öde. Bu şartlarla şöylesin böylesin. Sen benim Mevlamsın. Filan diyor. Anlaşmalı. Anlaşmaya riayet etmiyor. Olmaz. İslam hukuka, haklara, anlaşmaya riayet dindir. O senin hayatını bağışladı. Ondan sonra da hürriyetini bağışladı ama şarta bağladı. Sen dinlemiyorsun. Şu kadar para verirsen, bu kadar şey yaparsan ben sana şu şeyi satarım dedin. Parayı veriyor, ondan sonra vermiyor. Mesela olmaz. Cemiyet hayatı yıkılır hukuk olmazsa. Hukuka riayet olacak. Anlaşma, ahit, ahitten insan mesuldür. Onun için bu hadis-i şerif böyle varid olmuş. Allah-u Teala Hazretleri bizi ahdine sadıklardan eylesin. Men tevella mevla kavmin bi gayri iznihim ev ala muhdesen veya muhdisen fe aleyhi gadabullahi ve la ve yok la yukbelu minhu minhu la yakbelu minhu sarfen ve la adla. Bu da ikinci bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif de yine mevlalık denilen meseleyle ilgili. Men tevella mevla kavmin. Kim bir kavmin böyle azatlısını, anlaşmalısını, mevlasını kendisine mevla edinirse, dost edinirse, kendisine çekmeye çalışırsa, bi gayri izni, ötekilerin izni olmadan. Dur bakalım, onun anlaşması var. Yani nikahlı bir hatuna bir başkası nikah teklif edebiliyor mu? Onun bir anlaşmayla bağlı. Sen onun izni olmadan onunla nasıl bir anlaşma kurarsın? Şeyinin, kavminin, bir kavmin mevlasının kavmin izni olmadan dost edinilmesi doğru bir şey olmuyor. Kim böyle yaparsa. Ev ala muhtesen veyahut bir efendim kötülük yapmış, cinayet işlemiş, bir hadise meydana getirmiş, suçlu sabıkalı kimseyi barındırırsa bir insan. Öbür kabilede adam öldürmüş, fırt bu tarafa kaçmış, sen onu koruyorsun. Suçlu, o adamcağızı boş yere öldürdü, muhakeme edilecek. Böyle barındırırsa fe aleyhi gadabullahi. Allah'ın gadabı onun üzerine olur. Barındıran kimsenin üzerine olur. İzni olmadan öteki mevlayı ayartan, öteki azatlıyı efendim ayartan, onunla anlaşma yapmaya kalkan kimseye Allah'ın gazabı olur. İslam'da öyle açık gözlük yok. Başkasının şeyini ayartmak yok. Anlaşmaları hiçe saydırmak yok. Suçluyu desteklemek yok. Her şey usulüyle olacak. La yakbelu, yani Allah. La yakbelu minhu sarfan ve la adla. Allah onun sarfını, adlini kabul etmez. Yani hakiki ibadetini bedel olarak efendim ödediğini, farzını, nafilesini manalarına geliyor, kabul etmez. Demek ki bu iki hadis-i şeriften anladığımız, böyle Mevla olunca, anlaşmalı olunca, azatlı olunca efendim şey yapacak. O hukuka riayet edilecek. Her hukuka riayet edildiği gibi, her anlaşmaya, her söze riayet edildiği gibi ona da riayet olunacak. Üçüncü hadis-i şerif: Men ca'e yevmel kıyameti bi khamsin lem yusaddu vecihuhu anil cenneti. En nushu lillahi velidinihi, veyahut bi khamsinden geldiğine göre en nushu lillahi velidinihi velikitabihi velirasulihi velicemaatil müslümin. Bu hadis-i şerif müjdeli yapabilene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kıyamet gününde şu beş şeyi getiren ba ile tadiye, b harfiyle müteaddi olmuş. Men ca'e yevmel kıyameti bi hamsin ne demek? Şu beş şey ile gelen manasına geldiği gibi kıyamet günü şu beş şeyi beraberinde getiren manasına da gelir. Şu beş şeyi yapan kimsenin lem yusadde vecihuhu anil cenneti, cennetten yüzü döndürülmez. Yani cennete gider. Gidip dururken yüzü çevrilmez oradan. Hadi şey yaptım, seni oraya sokmuyorum, sen bu tarafa gideceksin denmez kendisine. Cennete girer. Beş şey. Neymiş o cennete sahibini götürecek beş şey? En nushi lillahi. Allah'a karşı samimi bir bağlılık. İçten hulusu kalp ile samimi bağlılık. Böyle bir bağlılığı varsa Allah'a bir insanın, o kimsenin yüzü cennetten döndürülmez, cennete girer. Açıklayacağız. Başka, veli dinihi, dinine karşı samimi bağlılığı varsa. Veli kitabihi, Allah'ın kitabına karşı samimi bağlılığı varsa, Kur'an'a. Veli rasulihi, Allah'ın elçisine, Hazreti Muhammed aleyhisselama bağlılığı varsa. Veli cemaatil müslümin, Müslümanların topluluğuna karşı samimi bağlılığı varsa, bunun yüzü cennetten döndürülmez. Allah'a, dinine, kitabına, Resulüne, mücemaate bağlılığı, beş bağlılığı, beş samimi efendim irtibatı olan kimsenin yüzü cennetten döndürülmez. Şimdi nusuh ne demek? Nusuh açık kalplilik ve samimiyet demek. İnsan bir kimseye şey yapıyor, çekiyor kenara. Kardeşim ben senin şöyle halini gördüm. Etme, eyleme. Bu iyi olmaz. Bundan zarar görürsün. Buna da nusuh deniliyor. Çünkü açık kalplilikte ona içinden geçenleri söylüyorsun. İyiliğini istiyorsun. İyiliğini istemek demek. Açık kalplilikte bağlı olmak. İhlasla, samimiyette bağlı olmak demek. Eğer bir insan Allah'a hakikaten bağlıysa, samimi olarak içten bağlıysa, bu samimi bağlılık neyi gerektirir? Emrettiği şeyi yapmayı, yasak ettiği şeyi bırakmayı gerektirir. Allah ne buyurmuş? İçki içme, baş üstüne. Allah ne buyurmuş? Faiz yeme, baş üstüne. Allah ne demiş? Zina etme, baş üstüne. Allah ne demiş? Haram yeme, baş üstüne. Tutacak yani. Namaz kılın demiş, baş üstüne. Oruç tutun demiş, baş üstüne. Hacca gidin demiş, baş üstüne. Emrettiğini yapacak, yasakladığını kaçacak. Samimi bağlılık böyle olur. Ötekisine lafta bağlılık derler. Ötekisi laf. Ne tarafa gidiyor? Nefsin peşinde, şeytanın yolunda gidiyor. Allah'a bağlıyım diyor. O yalan. Sevseydi Allah'ın yolunda giderdi. Allah'ın yolunda giden belli olur halinde. Nereye gidiyorsun? Küçücük avuç içi kadar mayo aldım. Kadınla erkeğin beraber denize girdi. Florya'daki plaja gidiyor. Ne? Şu plaja gidiyorum. Sen nasıl gidersin ya? Mesela olur mu? Bu sakalınla nasıl gidersin filan der insan, değil mi? Yani özü başka sözü başka oldu mu? Samimi böyle olacak. İkincisi, Veli dinihi, dinine samim bağlılığı olacak. Ben bu dine mensubum, ben bu dine yardım etmeliyim, ben bu dinin mensubu olduğuma göre bu dinin ahkamına uymalıyım diyecek insan. Veli kitabihi, Kur'an-ı Kerim'i sevecek. Nereden belli sevdiğim? Çok seviyorum Kur'an-ı Kerim'i. Çok yaldızlı bir Kur'an-ı Kerim aldım. Almanya'da basılmış, 150 marka, şu kadar para eder. Efendim bir de hocam kutusu var, o da yaldızlı. Kütüphanemin baş köşesine koyuyor. O baş köşeye gelmek, konmak için ve ölülere okunmak için inmedi ki dirilerin hayatı tanzim olsun diye geldi o. Sen onun içine oku, içindeki ahkama uy. Çocuklarınızı üç esasa göre yetiştirin diyor Peygamber Efendimiz. Bir, benim muhabbetim üzerine çocuklarınız beni sevsin, bilsin, tanısın, sevsin. İki, benim ehli beytime, benim varislerime, benim yolumun yolcularına, benim izimi takip edenlere sevgi. Üç, Kur'an-ı Kerim okumaya. Kur'an okumayı bilmez. Kur'an-ı Kerim neyin nesidir bilmez. İçinde neler anlatılır bilmez. Ahkamı nedir bilmez. Kıymeti nedir bilmez. Bilmez. Ama Avrupa'da okumuş, Amerika'da okumuş. İngiliz'den, Amerikalı'dan, Fransız'dan farkı kalmamış. Olmaz. Kitabına samimi bağlılık böyle olmaz. Aç da oku samimi bağlıysan. Gör bakalım içinde ne var. Oku bir okumasını güzelce. Hele sen şöyle güzel hafızların bir bantlarını bir dinliyor musun aşk ile? Gözün yaşarıyor mu filan? Kitabına bağlılık böyle olacak. Veli Resulihi, Resulullah'a bağlı olacak. Sevecek, sünnetini okuyacak, hayatını öğrenecek, ezbere bilecek her şeyini. Efendimiz böyle bir hal olmuştu da böyle yapmıştı da filan diye her şeyinde numune alacak Peygamber Efendimiz'i. Veli Cemaatil Müslümin, bütün Müslümanlara karşı iyi duygular besleyecek içinde. Sevgi olacak. Şu kafirlerden ibret almıyor musunuz? Yunanistan'la aramızda münazaa var. Malum. Efendim anlaşmaları çiğniyor. Limni adasını silahlandırmaması lazım. 12 adayı silahlandırmaması lazım. İmzalamışız. İyi kötü bir anlaşma yapmışız. Tenkit edilebilir anlaşma. Ama silahlandırmaması lazım. Silahlandırıyor. İsviçre oradan kilometrelerce uzakta 26 bin kişilik ordusuyla Yunanistan'la Türkiye arasında harp çıkarsa Yunanistan'ı nasıl desteklerim diye tatbikat yapıyor. Siyasi rezalet diyorlar. Skandal diyor. Skandal ne demek? Rezalet demek. Siyasi rezalet. Ama o rezalete falan bakmıyor. Eğer Türkiye Yunanistan'la bir harbe girerse ben Yunanistan'ı nasıl desteklerim diye şimdiden tedbirini alıyor. Müslümanlar aklınızı başınıza toplayın. Şimdiden tedbirini alıyor. Bu çok derin manası var bu sözün altında. Bu fiilin arkasında, bu düşüncenin arkasında çok şey var. Yarın öbür gün kışkırtacak, kışkırtacak, kışkırtacak, saldırtacak demek. Hazırlanmamız lazım. Milletçe böyle kenetlenmiş hazırlanmamız lazım. Her çeşit. Her çeşit. Yedek gıdamızı bile koymamız lazım şeye. Bak adam tatbikat yaptırıyor. İsviçre nerede? Yunanistan nerede? Gazeteler yazıyor. Dünkü gazetelerde okudum şöyle. Göz ucuyla teferruatına bakmadım ama okudum. Bak onlar bu Yunanistan'la ne ilgisi var? Yunanistan'ı yakın hissediyor, bizi kendisine düşman hissediyor. E biz 50 senedir, 60 senedir batıya bağrımızı açmadık mı? Bağır yanık aşıklısı değil miyiz onların? Ne derlerse yapmıyor muyuz? İsviçre'nin kanununu aldık. Medeni kanun, İsviçre medeni kanun. Kıyafetlerimizi benzettik, beğenmiyorlardı kıyafetlerimizi. Efendim harflerimizi değiştirdik. Her türlü şeyi yaptık yani. Niye razı olmuyorlar hala bizden? Ne yapsan razı olmazlar aziz kardeşim. Kur'an-ı Kerim bize bildirmiş. Velen terda ankel yahudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Onlara tabi olmadıkça onlar seni ne yapsan ağzınla kuş tutsan razı olmazlar. Senin kıtır kıtır kesildiğini görse bir şey demez. Ötekisine yan baksan niye yan bakıyorsun der. Böyle adalet madalet filan yok. İtalya Libya'ya saldırmış %50'sini kesmiş. Fransa Cezayir'e saldırmış %33'ünü kesmiş. Medeni. Amerika, İngiltere, Hollanda efendim şeye saldırmış, Afrika'ya saldırmış, ahalisini almış, esir etmiş. Yani işin edebiyatına gelince medeniyet, insaniyet, efendim insan hakları vesaire filan ama işe bak. Onlardan ibret almıyor musun? O ona yarsıyıp da onu kolluyorsa ha İsviçre'den acaba bir harp olursa ben Yunanlı kardeşim nasıl kollarım derse senin Müslüman cemaate bir sevgi düşünmen, bir bağlılık düşünmen, Afganistan'daki zavallılar bu soğuk havalarda çatır çatır karda buzda O kendi memleketlerini istila etmiş adamlarla ne yapıyor diye düşünmek hakkın değil mi? Şu benim Iraklı, İranlı kardeşlerimin akılları ne zaman başına gelecek diye bir düşünmek olmaz mı? Ne zaman akıl başına gelecek? Bizim dostumuz kim? Ne olacak? Yarın Yunanlılar bir hat patlarsa. Fransa'ya gideceğiz. Biraz para lazım. Biraz da harp ediyoruz. Silah ver diyeceğiz. Verecek mi? Vermez. Yap silahını o zaman. Yap şimdiden silahını. Efendim işte teknoloji bilmem ne. Kur teknolojini. Kuru ekmek yemeye razıyız. Yarın öbür gün düşman isterse daha mı iyi olur? Efendim Fransızların uçakları çok ileri. Miraj uçakları hız bir saldırdı mı şöyle yapıyor böyle yapıyor. Daha güzel niye yap? وَاِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَتِنْ Yani biz şimdi bir otomobil yapmak istesek yapamaz mıyız? Ne diye ithal diye, şunuydu bunuydu filan diye uğraşıyoruz. Yapalım. Yarın öbür gün vermeyiverir adam. Tedbirimizi alalım, çalışalım, birbirimizi sevelim, sımsıkı birbirimize sarılalım, bağlanalım. Her şey lazım. Müslümanın derdi çoktur. Hocaya bak neler söylüyor diyeceksiniz kürsüden. Müslümanın derdi çoktur. Azamın nazisi hemen el müminim. İnsanların dert bakımından en çok dertlisi Müslümandır. Neden? Hem dünya lazım hem ahiret lazım. Öteki kafir sadece dünyayı düşünüyor. Ben hem dünyayı düşüneceğim hem ahireti düşüneceğim. Benim iki kat. Katmerli benim işim. Ben onun için dertliyim. Ben sonra öteki Müslümancıklara acıyorum. Her insana acıyorum ben. Dünyanın neresinde olursa bir Müslüman bir kadire uğradı mı, boynu büküldü mü yüreğim sızlıyor. Afrika'da olsun, efendim Amerika'da olsun, neresinde olursa olsun. Bu zalimlerin insanları birbirlerine kırdırmasına razı gelmiyor hiç. Onlar böyle birbirlerine yardımlaşırlar da ey Müslümanlar siz niye böyle birbirinizle çekişirsiniz? Para ver, yok. Çalış, yok. Oku, yok. Öğren, yok. Efendim bilmem cihad et malınla canınla dinimiz emretmiş yok. Bileziğini satıyor televizyon alıyor sabahtan akşama televizyonun başında ömür çürütüyor. Ya senin yapacak çok işin var sen eğlenceyle vakit geçirecek durumda değilsin. Yarın yumurta kapıya geldiği zaman ne yapacaksın? Yunanlı şu kadar nüfuslu bir insan. Yani şöyle elimizin tersiyle bir şey yapsak bitecek işi ama... Çatıyor biz diyor. Ben Türkiye'yle çarpışabilirim bilmem ne filan diyor. İşte NATO'dayız, ittifaktayız, şeydeyiz ama işte gene oyunlar ediyor. Demek ki milletçe birlik beraberlik olacağız. Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Sen kuvvetli oldun mu o zaman herkes ağam paşam demeye başlar. Müslümanlar zayıf. Dedelerimiz camiler yapmış bir badanasını yaptıracağız. 3 hafta oldu şeyi duruyor. Efendim iskelesi duruyor. Şıp 10 kişi çalıştırırız biter. Biter ama hocam para lazım, şey lazım, şunu lazım, bunu lazım. Olmuyor. Yani bu camiler yapılmasaydı toplanamazdık biz burada. Onun için İskender Paşa'ya dua ediyorum. Hem de açıkta mı şey yapacağız? Kimse gelmez kışın soğuk diye. Kaloriferli dairesinde oturur herkes. Ne yapacak gelip? İyi ki yapmışlar koca koca camileri. Kesme taşlardan yapmışlar. Ahşap olsaydı çürürdü 300-500 yılda. İşte Allah razı olsun. Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenecek. İşte böyle olursa demek ki böyle olmamız lazım. Allah'a samimi bağlanacağız. Dinine sımsıkı sıcak duygular duyacak içimiz. Kitabına candan bağlanacağız. Öpeceğiz başımıza koyacağız ve ona göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Resulullah deyince yüreğimiz ağzımıza gelecek. Ay Resulullah dendi diye bir hoş olacağız böyle. Müslümanların cemaatine karşı hepsine. Hocam Müslümanlar tahsilsiz fakir fukara. Sen biliyor musun ki sen rızkını nusrati ilahiyeyi onların hürmetine alıyorsun. Onu sen beğenmediğin o fukaracık çuvalın içindeki Allah diyor boynunu büküyor. Allah onun hürmetine acıyor. Zayıflarınız hürmetine rızıklandırılıyorsunuz. Başka bir sebepten değil. İnnemâ tunsarûne ve turzakûne bidduâfâikum. Boynu bükükler. Hocam o hiçbir işe yaramaz. Sakat bir adam oturmuş kenarda işte Allah'ta. İşte sen onun Allah demesi hürmetine burada yaşıyorsun. Her şeyi Allah vermiyor mu? Öyle hadis-i şerifte böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. İnnema ancak ve ancak. Tunsarun yardım görürsünüz. Nusrate ilahiye masal olursunuz. Ve turzakun rızıklandırırsınız. Bir duafa iküm zayıflarınızın duaları berekatıyla. hastadır, zayıftır, yoksuldur, boynu büküktür, felaketlere uğramıştır, sabreder, Mevlam'dan gelmiş diye. Derbeder gibi görünür ama gönlü zengindir, hoştur, Allah'ın sevdiği bir kuldur. Allah Teala Hazretleri onun duası hürmetine tutar. Yoksa senin o koca göbekli, vurdum duymaz, efendim namaz kılmaz, ibadeti şey yapmaz, efendim günahların her çeşinde koşan adamların mevkine makamına mı bakıyor Allah Teala Hazretleri? Allah-u Teala Hazretleri şekle bakmaz, surete bakmaz, mevkiye bakmaz, makama bakmaz, gönlüne bakıyor, niyetine bakıyor. Men ca'e yevmel kıyameti beri'en min felâsin dehalel cennete. Diğer hadis-i şerife geçtik. El kibru vel gululu ve deyn. Sevban radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, men ca'e yevmel kıyameti beri'en min selasin. Üç şeyden beri olarak kıyamet gününde gelen, üç şeyden beri olarak gelen kimseye ne var? Dehala cennet. O kimse cennete girer. Üç şeyden beri ise, üzerinde o üç şey yoksa, o kimse cennete girer. Ah iyi dur bakalım. Bizde var mı yok mu? Birincisi el kibir. Kibir varsa cennete girmeyecek, kibir yoksa cennete girecek. Kibir var mı sende? Ölç, biç, kibirli misin, değil misin, ona göre kendin kararını ver. Varsa o zaman ondan kurtarmaya kendini gayret et. İkincisi, vel gulul, gulul ganimet malından taksim edilmeden evvel, efendim, hıyanetle mal almak, çalmak demek. Bu burada umumi manasıyla hıyanet, haksız iktisap manasına gelebilir. Yani bir insan eğer kibirli değilse, bir de haksız çalmamışsa, almamışsa kazancı, şimdi harp edince gaziler ne yapacak? Mal ortaya konulacak. Gazilerin arasında şeriatın gösterdiği tarzda taksim edilecek. Efendim ben bir tane ayakkabı bağcığını beğendim. Onun için onu taksimden evvel alıverdim. Bir ayakkabı bağ. Yok. Öyle bile olsa cehennemden bir bağ almış oluyor. Cehennemden bir ateşten bağ almış oluyor. Taksim edilmeden alamaz. Diğer şeyler de öyledir. Kul hakkı çok önemlidir. Miras önemlidir. Alışveriş önemlidir. İşte almalar, vermeler, her şey önemlidir. İnsan hakkı olmayan şeyini elini uzatmamalı. Hakkı olan helal şeyi almalı. Helal yeter bize. Helalleriyle Allah bizi doyurur, yaşatır, gezdirir, efendim yükseltir. Her şeyimize ereriz. Helal yeter bize. Haramlarına muhtaç etmesin. Haramlarına döndürtmesin Allah bizi. İnsan tamah ediyor. Şimdi bir şehirde bir hacı teyze dedi ki, bilmem evladım dedi, param var dedi, faiz alıyorum, ne yapayım? Dışarıda sonradan öğrendim ki oturduğu ev kendisinin, alt katta zaten kiracısının evinde oturuyorduk. Yandaki iki katlı ev de gene onunmuş. Hacı teyze ya bu üç tane dört tane daire zaten sana bir gelir temin eder. Yani sen öteki şeye ne diye şey yapıyorsun? Ne diye ona bakıyorsun? Helalleri yeter insana ama insan oldu işte anlayamıyor. Elhamdülillah bu kadar kira alıyorum yeter bana dese ötekisine elini uzatmasa kurtulacak. Üçüncüsü nedir? Eddeyn, borç. Borç. Borçlu olmak da fenadır. İnsanın olabilir, başı sıkışır, efendim kullara borçlanabilir ama onu kısa zamanda ödeyecek. Ödemek arzusunda olacak. Kim ödeme arzusunda olur da çırpınır ama denkleştiremezse affolabilir. Ama yok ben bunu nasıl olsa bir çaresini bulurum. Üstüne yatarım ben bu borcun, o herife o parasını vermem diye o niyetle alırsa yandı. O çok büyük şey. Bunun hakkında çok hadis-i şerifler vardır. Namazları kabul olmaz insan. İbadetleri kabul olmaz ve öyle bir borçla gelen kimse cennete giremez. Onun için borç almamaya çalışacak insan mümkün olduğu kadar. Aldığı borcu ödemeye halis niyetle gayret edecek. Bu devirde adam geliyor mal alıyor. Senetle mal alıyor. Daha alırken niyeti 9 ay, 10 ay, 12 ay vadeli, 3 aydan sonra başlamak üzere daha alırken niyetine ben bu senetleri ödemem, bu adam beni mahkemeye verir, ondan sonra peki ödeyeceğim derim, yeniden vade senetleri şey yapılır, ondan sonra şöyle yaparım, böyle yaparım. Veyahut malı alıyor, sen bana ver, sen bana ver, ne kadar olursa, parasına hayır demiyor, alıyor malı. Dükkana gidiyor, dolduruyor, ondan sonra iflas etmiş gibi yapıyor, malları başkasına geçirtiyor. Efendim dükkanı kapattım diyor, iflas ettim, canımı mı alacaksın, ne olacak diyor, böyle. Elini açıyor, hadi bakalım. Karısının üstüne geçirmiş, başkasının üstüne geçirmiş. Efendim, elinde bir şey bulamıyor mal sahibi, kıvranıp duruyor. 3 sene oldu diyor. O zaman bir takım şeyi, efendim 20 bin liraya almıştı, şimdi çıktı 120 bin lira diyor. 20 bin lirayı şimdi verse ne işe yarayacak diyor. Yüreği yanıyor, ah edip duruyor. Ödemeye niyeti yok, öyle alıyor. Şimdi ticaret böyle bu esasa dönmüş. Yani din iman kalmayınca insanlarda, Allah korkusu kalmayınca, eskiden ölürdü, kalırdı, çırpınırdı. Aman şu borcumu ödeyeyim de namazlarım kabul olsun. Aman ölürsem borçlu gitmeyeyim diye. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ölüye ilk önce sorardı bunda kimin alacağı var diye. Tabii maldan biliyorsunuz önce borçları ödenir. Bütün borçları ödenecek, miras ondan sonra. Borçlar ödenmeden şey yok. Eğer bu ödeyecek parası çıkmazsa kim bunun borcunu ödeyiverir derdi Peygamber Efendimiz. Kimse çıkmazsa Peygamber Efendimiz kendisi ödeyiverdi. Herkesin şeyi, herkesin Mevlası Peygamber Efendimiz. Herkesin sahibi, efendisi. Onun için Mevlası olmayanın Mevlası benim diye söylemiş zaten. Anlaşmalısı olmayan, işte ben onun kefiliyim, ben bakacağım ona, velisi benim diye öyle yapardı. Onun için bu borç mühimdir. Mümkün mertebe borç almayın. Borç vermek sevaptır. Borcu uzatmak her uzatılan gün için sadaka vermiş gibi olur insan. Efendim sevaptır. Mümkünse verirsin. İyi niyetliyse. Ama gözünde aç ki Müslümanların böyle bu şeyinden faydalanarak edepsizlikle onu dolandırmak isteyen bir kimse seni aldatmasın. Ona da dikkat et. Maalesef kötüler dini terbiye eksik olunca kötülük artıyor. Eskiden haram helal fikri vardı bizim cemiyetimizde. Halk biliyordu. Helal iyidir, haram kötüdür. Harama elini uzatmıyordu. Komşunun tarlasından bir şey almıyordu. Efendim komşunun izni olmadan bahçesinden geçmiyordu. Efendim mesela ırmakta bir elma görmüş. Suyun üstünde gidiyor. Uzanmış almış bir ısırmış. Ya ben bu elmayı nasıl ısırırım? Hay Allah. Yanlış bir iş yaptım. Dur sahibini bulayım helalleşeyim diye. Hadi bakalım bu elma bu ırmağa nereden düştü diye ırmak boyunca yukarıya doğru gitmiş elma bahçesini bulmuş. Sahibine gidiyor diyor ki efendim ben senin hakkını yedim beni affeyle. Nasıl oldu? Kitap açtım tam çayırda okurken suyun üstünde bir elma gördüm. Beğendim ısırdım sonra aklıma geldi. Yürüdüm geldim senin bahçenden düşmüş galiba bu elma. Beni affet hakkını bağışla. Bakıyor ki pırlanta gibi bir insan karşısındaki çok iyi niyetle öyle hakkını helal etmem diyor şartım var diyor. Etmem. Her şartınıza razıyım efendim diyor boynu büküyor. Hakkı kıyamete bırakmak istemiyor. Diyor ki benim kör, topal, efendim kötürüm, efendim sakat böyle eksikli bir kızım var. Onu kimse almadı. Bu kusurumdan dolayı onu sen alırsan gönlünü hoş edersen nikahlarsan sana o zaman seni affederim. Diyor peki olsun diyor. Düğün günü bir de bakıyor ki dünya güzeli bir kız çıkıyor karşısına. Bu sefer gene dönüyor kayınpederine diyor ki senin söylediğin gibi olmadı diyor bir güzel kız geldi karşıma. Halbuki sen kötürüm demiştin kör demiştin efendim çolak demiştin. Evladım hadi diyor o senin helal. Allah mesut etsin. Ben kör dedim namehreme bakmadı hiç. Çolak dedim elini harama uzatmadı hiç bu çocuğu öyle terbiye ettim ben. Kötürüm dedim ayağıyla yasak yerlere gitmedi. Bu benim has kızımdır seni sevdiğimden ondan veriyorum hadi diyor. Böyle olunca bereket olmuş hayır olmuş. Şimdi bu iman sistemi bozuldu. Çektik aldık. Babana bile itimat etmeyeceksin. Babana bile fatura çıkartacaksın. Efendim hiç kimseye şey yapma. Bilmem arkadaş para ne varsa paradır her şey filan böyle bir felsefe geldi. Batının felsefesi geldi. Materyalist felsefe geldi. Biz ruhçu felsefeye sahip mümin insanlardık. Batıdan bir felsefe geldi bize kasırga gibi. Bizimkiler de doğru be. Hakikaten hiç kimseye ben ne diye hayır vereyim, ne diye sadaka vereyim, ne diye zekat vereyim, ne diye hayır yapayım, kendim kazanırım, kendim zevkime bakarım. Bu dünyaya insan bir defa gelir, efendim vur patlasın, çal oynasın, biraz da başkası üzülsün, ben onun parasını alayım da o kıvransın, herkes bana edeceğine ben başkasına edeyim filan diye böyle çarpık fikirler geldi. Yerleşti, bununla mücadele etmek lazım. Kim mücadele edecek? Din, iman. Vereceksin, edep, ahlak öğreteceksin, haram, helali öğreteceksin, öyle olur. Ama biz onları bozduk hocam. Ha, onlar o işe mi yarardı? O işe yarardı ya. O işe yarardı. Sen şimdi bütün bu 45 milyon insanı sakatladın. Kalbi sakat, hasta. Hadi bakalım buyur tedavi et. Hangi ilaç fabrikasından nasıl ilaç şey yapacaksan yap bakalım. Kimsenin haram, helal korkusu yok. Ver bakalım 50 milyon rüşvet, şu işi öyle yaparım. Ver bakalım şu kadar bilmem, onu işi yaparım. Rüşvetsiz iş yürümüyor. Ne yapalım? Memur maaşı az. Bizim evimizde de çoluk çocuk var diyor adam. Vereceksin diyor. Bu kadar diyor. Mülk alıyorsun diyor. Elbet bu kadar şey vereceksin diyor mesela. Karşılaşıyoruz. Herkes karşılaşıyor. Biliyoruz yani. Neden? İman gitti, zedelendi. O iman görünmeyen bir şey olduğu için onun zedelenmesinden ne zararlar geleceğini bilemediler zedeleyenler. Batı güzelmiş ya. Bak ileri gidiyorlar, havalarda uçuyorlar. Biz de tamam onların her şeyini benimseyelim dediler. Batı havaya uçarken edepsizliğinden, ahlaksızlığından uçmadı ki. Başka şeyler. Onu araştırıp bulsana. Adamın birisi leyleği yakalamış, bacakları uzun diye kesmiş. Kanatları büyük diye kesmiş. Efendim, gagası uzun diye kesmiş. Ha şimdi kuşa benzedin demiş. Hayvancağız elinden kurtulmuş, çırpına çırpına gidiyor. Sen demiş yere kon da o zaman görürsün başına geleni. Ayakları yok ki nasıl konacak yere hayvan. Can havliyle uçtu. İşte kuşa döndük. Kuşa döndük. Bir yere inersek o zaman anlayacağız. Ya başladık inmeye de. Yavaş yavaş. Başladık da. Nasıl tamir edeceğiz? Çok zor. Bu şey değil ki yani böyle ağaç gibi bir mevsimde budarsın ondan sonra büyür. Daha iyi olur. Söğüt ağacı değil ki bu. Cemiyetin ahlakı bu. Söğüt ağacını kesersin, dalları fışkırır, daha iyi olur kökü kuvvetli diye. Sen kökünü de tahrip ettin. Bizim Nurettin Topçu görmüş, Balıkesir'de gidiyor köylü, kenara güzel fidan dikilmiş. Fidan, yeni yolun kenara ağaçlandırılmış. Düz, çat kırmış, eşeğine değnek yapmış. Yetişmiş arkasından bu yaptığından utanmıyor musun? O ağaçlandırılmış yolun kenarı güzel filan dikilmiş. Allah'tan korkmaz mısın? Peygamberden utanmaz mısın? Demiş. Köylüye imanına hitap etmek istiyor. Geç beyim geç demiş. Biz onların boş olduğunu öğrendik demiş. Çocuğa hadi bakalım Allah'tan şeker iste. Bak bir de benden iste. Bak ben isteyince veriyorum. O vermiyor demek ki yok diye. Böyle terbiye verirsen olmaz. Bu milletin imanıyla, vicdanıyla uğraşılırsa olmaz. Onun için bu yapıldı. Yani isteyerek, istemeyerek kim yaptı, öldü, gitti. Allah hepsinin hesabını biliyor. Efendim, tabii kurtarmaya çalışanlar oldu, düzeltmeye çalışanlar oldu, bulmaya çalışanlar oldu. Kim ne yapacağız? Evlatlarımızı düzelteceğiz. Dinimizin kadrini, kıymetini bileceğiz. Hadislere, ayetlere sarılacağız. Allah-u Teala Hazretleri'nin dinine yardımcı olacağız. Para istendiği zaman para vereceğiz. Mali destek istendiği zaman maddi destek istendiği zaman maddi destek. Çalış hadi bakalım şurada harç kar, şurada duvar ör, hadi bakalım şurayı ağaçlandır, hadi şurayı temizle, şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Bedenen, malen, fikren, aklen hizmet edeceğiz dinimize toparlamak için. Ne yapalım? Yandın. Geldi geçti. Almanlar 2. Cihan Harbi'nde ne oldu biliyor musunuz? Yüz binlerce ton bomba yağdı ülkelerine. Almanların şehirleri hallaç pamuğu gibi atıldı. Belki görmüşsünüzdür resimlerini, filmlerini. Hallaç pamuğu gibi Almanya baştan aşağı atıldı. Gidin bir görün şimdi. Her taraf asfalt, her taraf muntazam, yemyeşil, çimenler, ormanlar. Yeniden yaptılar. Ne yapalım? Bombalandı diye oturup ağlamakta fayda yok ki. Allah iki eli bir baş için yaratmış. Gayret. Hadi bakalım. Yangın oldu geçti. Ne yapalım? Geçen günde işte bilmem Eskiciler Çarşısı yandı. İki, bilmem kaç milyar ziya. Ne yapalım? Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Oldu. Yeniden çalışırız. İki el, iki el bir baş içindir. Hadi bakalım. Başını kurtarmak için çalış. Çalışacağız. Böyle salıversek kendimizi batarız, dibe gideriz. Yüzeceğiz, çabalayacağız ki sahili selamete çıkalım. Gayretli olacağız. Müslümanlık bu. Müslümanlık sadece Ramazan'da değil. Müslümanlık sadece hacca gitmekte değil. Müslümanlık her şeyiyle insanlara faydalı olmakta. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Hepimiz faydalı olacağız. Çocuğumuza, ailemize, sülalemize, torunlarımıza, çevremize, camimize, cemaatimize, mahallemize. Bizim mahalleye girdin mi? Oo, buranın iklimi başka ya. Sokaklarda tertemiz. Allah Allah, köşeye ne güzel çeşme yapmışlar. Allah Allah, ne kadar tatlı. Şu evlere bak, fakir evleri ama dış tarafları bembeyaz boyanmış. Tertemiz, maşallah hiç çöp yok. Hiç dışarıya çirkef sular akmıyor falan. Hocam sen rüya mı görüyorsun? Uyuyorsun galiba. Kalk bakalım. Mikrofonun karşısında. Nerede var böyle, Türkiye'nin neresinde böyle bir mahalle var? Yok. Hayal ediyorum. Tahayyül ediyorum. Ama Türkiye'nin %99'u güya Müslüman. Böyle olacak işte. Hiçbir şey olmazsa kerpiçten evinin dışını bembeyaz yapacak, pırıl pırıl olacak Müslüman. Çalışacak, çabalayacak. Dur bakalım şu toprağı biraz ekeyim, biçeyim diyecek. Benim yar, sadık yarim kara topraktır. Ne ekersen veriyor Mevla. Ne ekersen veriyor. Bir fidan ekiyorsun. Ondan sonra bir ağaç çıkıyor. Küfelerle meyvasını taşımaya zorluk çekiyorsun. Iflaya iflaya taşıyamıyorsun. Çalışana veriyor Mevla. Çalışacağız. Olan olmuş. Biz şimdi bize gelene bakalım. Bizim omuzumuza ne, hangi yük geliyor? Biz ona bakalım. Dedelerimiz iyi çalışanlar hesaplarını güzel verecekler. Gittiler. Kötü çalışanlar da tüh haksızlık etmişim. Keşke yapmasaymışım diyecek. Nedamet duyacak. O da gitti. Biz bize bakalım. Biz ne yapıyoruz? Sen dinine ne yaptın şimdiye kadar? Söyle bakalım. 52 yaşına geldin. Dinine şimdiye kadar ne yaptın? Kendine hayrın dini bakımdan ne oldu? Ailene hayrın ne oldu? Çocuklarına ne oldu? Cemaatine, cemiyetine hayrın ne oldu? Allah razı olsun bak. Cemaat temizlik imandandır. Duvarlar tozlu topraklıydı. Eğri büğrüydü. Badana ettik. Daha da güzel yapacağız. Yan tarafta efendim güzel bir yer oldu. Öbür tarafta kadınlar için yer olacak. Öbür taraf çalışacağız, ne yapalım? Bu paraları neden kazanıyoruz? İstif mi edeceğiz yani? Mezara mı sokacağız firavunlar gibi? Firavunun odasının yanında altınlar, gümüşler, eşyası bilmem altın leğenler, ibrikler. Firavun huyu o. Biz hayır yapacağız ahirete, hayrımızı şimdiden göndereceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız. Men ca'eni zairen. La ya'lemuhu la men ca'eni zairen la ya'lemuhu haceten illa ziyareti kâne hakkan aleyye en ekûne lehu şefi'an yevmel kıyâme. Bu Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmekle ilgili bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Her ikisinden de, babasından da kendisinden de Allah razı olsun, bir şefaatlerine erdirsin. Hazreti Ömer'in oğlu yani. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men ca'eni zaire. Kim bana gelirse, beni ziyaret kastıyla, ziyaret isteyerek gelirse, la ya'lemuhu haceten. Bu gelişi bir ihtiyacı karşılamak olarak görmüyor, bilmiyor. Gideyim ticaret yapayım, bir görmüş olayım oraları, bilmem hac edersem, ziyaret edersem gelişte gidişte şu kadar menfaat var filan, bir ihtiyaç olarak değil, öyle gelmiyor. İlla ziyareti, ancak Peygamber Efendimizin ziyaretini murad ederek yapıyorsa, kâne hakkan aleyye en ekûne lehu şefi'an yevmel kıyameti, kıyamet günü benim ona şefi olmam hak olur. Yani beni böyle başka dünyevi bir menfaat bahis konusu olmadan ziyaret eden kimseye şefaatçi olurum demek. Bu hadis-i şerifte bazı Müslümanlar var. Kabir ziyareti olmaz bilmem ne filan diyenlere bir delil işte. Bak olur. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Kendi kabrini ziyaret etmek. Efendim işte olmaz bilmem şirk olur. Şirk olmaz. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisi diye sevgimizden gidiyoruz. Allah'ın varlığına birliğine bir gölge düşünmüyoruz biz. ziyareti istemiş Peygamber Efendimiz. Men ca'ehül mevtü ve hüve yatlubul ilme yuhyi bihil islame lem yekün beynehu ve beynel enbiya'u illa dereceten vahideten fil cennet. Bu hadis-i şerif de ilim öğrenmekle ilgili çok tatlı, müjdeli bir hadis-i şeriftir ki zevkle dinleyin. Men ca'ehül mevtü, her kime ki ölüm gelir, nasıl bir halde gelir? Ve hüve yatlubul ilme, o ilim peşindeyken, ilim öğrenmek isteğindeyken, ilim talebesiyken, talebindeyken, ölüm onu yakalar, ölüverir yani o yoldayken. Niye ilim öğrenmek istedi? Yuhyi bihil İslam. Onunla İslam'ı ihya etmek istedi. Şu ilmi öğreneyim, Allah'ın ayetlerini, hadislerini, ahkamını öğreneyim, İslam yükselsin, Müslümanlık yayılsın, kuvvetlensin, güçlensin. Ta İsviçre'den adam hem Yunanlılara destek için manevra yapıyor, hem de benim dinimi bozmak için Hristiyanlık propaganda broşürü gönderiyor buraya. Ben öyle yaparken durur muyum? Ben de İslam'ı yaymak için çalışayım derse bir insan, Allah'ın dinini ihya etmek için. Demek ki ilimle ihya oluyor, çalışarak ihya oluyor İslam. Ne olur? لَمْ يَكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ اِلَّا دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. Ancak cennette enbiya ile peygamberler ile onun arasında bir derece farkı olur. O kadar yüksek olur ki peygamberlerin derecesine yaklaşır derecesi. Tabi onlar peygamber. Peygamber olmayanların o dereceye çıkması mümkün değil. Hemen onun altındaki derece bunların olur. İlim öğreniyor. Neden? İslam'ı ihya etmek için. İslam dinini ihya etmek için ilim öğreniyor. Demek ki ölüm vakti yaklaşmış, yaşlanmış bile olsa. Bak bu ne büyük bir müjde. Biz deriz ki çocuklar ilim öğrensin. Hadi mektebe verdik, öğreniyor. Bizden geçti artık. Değil. Sen ilim yolunda ol, İslam'ı ihya etmeye gayret et, ilim öğrenmeye niyet et. O yolda sen ölürsen peygamberlik derecesiyle aranda bir derece fark oluyor. Çok yüksek mertebeye eriyorsun cennette. Onun için eskiden bir yaşlı kamil zat, yani ariflerden bir cemaatten bir kimse, hoca efendinin birine gelmiş, demiş ki hocam bana Kur'an-ı Kerim öğret. Maharici, hurufu, tecvidi, güzelce Kur'an okumayı öğret. Ötekisi şaka yapmış yanındaki has, samimi cemaatten bir kimse. Ya hacı amca demiş, bundan sonra sen tecvidle Kur'an-ı Kerim'i öğrensen ne olacak? Öğrenmesen ne olacak? Bir ayağın mezar çukurunda zaten demiş. Yaşlandın demiş samimi. Demiş şöyle bakmış ona. Demiş ki biliyorum evladım, ben de yaşlandığımı, ölümün yakın olduğunu biliyorum. Ama istiyorum ki ilim yolundayken Allah benim canımı alsın. O halde gitmek istiyorum. Onun için siz de bir ilmin peşine düşün, onu öğrenmeye gayret edin. Sakalınız ak olsun, beliniz kambur olsun, ayağınız ağrısın, sızlasın, neyse ona rağmen bir hocanın peşinden ayrılmayın, öğrenin. Ki cennette o yüksek dereceye nail olabilirsiniz. Bundan sonraki hadis-i şerif de böyle tatlı, müjdeli. Men ca'ehu eceluhu ve hüve yatlubul ilme li yuhyiye bihil islame lem yufattilhu ennebiyyune illa derece. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmiş bunu. Bunun ifadesi aynı manaya kapıya çıkıyor da manası, ifadesi şöyle. Kime eceli gelirse, men ca'ehu eceluhu ve hüve yatlubil ilme, o ilim peşindeyken, ilim talep ederken, talebe durumundayken ona eceli gelirse, neden ilim öğreniyor? Yuhye bihil İslam, onunla İslam'ı ihya etmek maksadıyla ilim öğrenirken bir kimseye eceli gelirse, peygamberler ondan daha üstün olmaz, lem yufattilu diye harekelemiş, lem yaftuluhun nebiyyun de olabilir okunması. Ancak bir derece yüksek olur peygamberler ondan. Onun derecesi peygamberlere o kadar yakın olur ki arada ancak bir derece fark olur diye aynı mana böyle nakledilmiş İbn Abbas radıyallahu anh'a. Men cadele fi husumetin li gayri ilmin lem yezel fi sakatillahi hatta yunza'a. Bu hadis-i şerif de bilgisizce münakaşaya girmenin zararı hakkında. Şimdi insanlar ileri geri böyle münakaşaya girerler, mücadele ederler birbirleriyle o konuda. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bize naklettiğine göre, kim bir husumet, bir çekişme mevzuunda mücadele ederse, bir gayri ilmin, ilim olmadan, bilgisi yok, ilmi yok, mücadele ederse, lem yezel fi sakatillah hatta yunza'a, oradan çekilip ayrılıncaya kadar Allah'ın gazabında olmaya devam eder. Allah'ın kızgınlığı onun üzerinde olmaya devam eder. Bilgisizce bir münakaşaya girmek yok. Bilgin yok, bilmiyorsun bu mevzuyu. Ötekisi alim. Sen bir şey bilmiyorsun. Efendim ileri geri konuşuyorsun. Mücadele olmaz. O zaman Allah bilmeden mücadeleye girip taassupla böyle münakaşa eden kimseye kızıp duruyor ayrılıncaya kadar. Yani o münakaşayı terk edinceye kadar Allah ona şey yapıyor. Kızıyor. Allah'ın gazabı onun üzerinde oluyor. Kızgınlığı üzerinde oluyor. Men cama'al müşrike ve sekene ma'ahu fe innehu mislihu. Buradaki cami'a bir araya gelmek, oturmak manasına. Kim müşrikle bir araya gelir, toplaşır, bir arada bulunursa efendim ve sekene ma'ahu onunla beraber oturursa o da onun mislidir. Onun gibidir. Müşrik ile toplaşıp bir araya gelen ve onunla beraber oturan, onun yanında sakin olan kimse onun misli gibidir. Ha. Bu neyi gösteriyor? Müslümanın Müslümanla ahbaplık etmesi gerektiğini, kafirlerle, müşriklerle düşüp kalkmaması gerektiğini ifade ediyor. Allah için sevmek var dinimizde. El-hubbu fillah. Bir de Allah için buğz etmek var. El-buğzu fillah derler ona. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize yasaklıyor. Allah'a harp ilan etmiş. Resulullah'a karşı çıkmış. Allah'ın diniyle mücadele eden kimseleri dost edinmeyin diye. Böyle ayet-i kerime var. Demek ki o durumda onlarla öyle bir ahbaplık, dostluk etmek olmaz, yakışık almaz. Müslüman bir müşrikle, bir başka kafirle konuşup görüşebilir iş icabı veyahut bir iş olmadan ona İslam'ı tebliğ etmek için konuşabilir. Ama onunla ahbaplık, dostluk edip şey yaparsa olmaz. Allah'ın düşmanıyla dostluk et. Senin bir kızdığın insan var. Bir arkadaş onun koluna girmiş, senli benli elini omuzuna atmış, senin karşına geçiyor nispet eder. Sever misin? Vay benim can düşmanımla şuna bak, can ciğer kuzu sarması nasıl dost olmuş, karşılığında sarmaş dolaş duruyorlar der insan. İnsan insana yani. Allah-u Teala Hazretleri'nin sen düşmanını nasıl seversin? Nasıl onunla ahbaplık kurarsın, senli benli işin dışı olursun? Olmaz. Onu anlatan bir hadisçi. Men ca'a ev ihtaca feketemehun nase hatta efta bihi ilallahi azze ve celle fetehallahu lehu rızka senetim min halalin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir güzel hadisi şerif. Musibete, hastalığa, açlığa, kıtlığa sabırı tavsiye eden bir şey. Men ca'a kim acıkırsa ev ihtaca veyahut bir ihtiyaç durumuna düşerse kıvranıyor, ihtiyacı var, acıkmış veyahut fekete mehun nase ama bunu insanlardan saklıyor. Söylemiyor kimseye benim açım, ver bana biraz para veyahut ihtiyacım var, yardım et biraz bana diye söylemiyor. Kıvranıyor, ihtiyacı var, aç fakat söylemiyor. Hatta efta bihi ilallah bunu Allah-u Teala Hazretlerine arz ediyor. Ya Rabbi açım, açım bir halim. Perişan duruma düştüm, sen bilirsin diye böyle Allah'a iltica ediyor. Aziz ve celil olan Allah'a. Ne yapar Allah? Fetehallahu lehu rızka senetim min halal. Bir senelik helal rızk kapısı açar Allah. Beni bildi, bana döndü, benden istedi. Kuldan istemedi, bana el açtı diye. Bir senenin helal rızkını kapısını açar, helal rızık ona gelecek durumu şey yapar. Hac kitabını okuyordum. Orada rivayetini adıyla sanıyla kaynağını da göstererek yazmış. Bir veli kul Medine-i Münevvere'ye geliyor. Ama tabi veli olunca ille kesesi altın dolu olacak değil. Fukaracık, aşık, çıkmış Mısır'dan mı çıktı, nereden çıktıysa gelmiş oraya ama parası bunu yok. Zaten para olsa bile oraları kıtlık bir yer, böyle her çeşit gıdanın şimdi uçakla falan gittiği bir yer değil o zaman için. Medine-i Münevvere'de küçücük bir yer, kalenin içinde bir yer. Bedeviler hücum edip de yağmalamasın diye küçük bir yer o zaman. Medine-i Münevvere'ye gelmiş, kalmış biraz orada. Aç, açık, yoksul bir durumda kalmış. Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Resulullah Efendimiz'e diyor ki ya Resulullah açım sana misafir geldim. Öyle duruyor. Uykuya dalmış. Açlıktan yani kendinden geçmiş. omuzuna bir el, şöyle şey yapıyor, elinde bir tepsi. Resulullah'a bizi şikayet eden sen misin diyor, buyur diyor. Peygamber Efendimiz'in torunlarından, sülalesinden bir kimseymiş. Yani Resulullah Efendimiz onun rüyasına girmiş, git benim mescitte bir ziyaretçim var, şeyim var, aç kalmış bakmamışsınız diye. O da bir tepsiye doldurmuş şeyi de, Resulullah Efendimiz'e bizi şikayet eden sen misin buyur diyor. Allah'a dayandı mı insan? Allah'a tevekkül etti mi? Allah-u Teala Hazretleri ummadığı yerden kapılar açar. Deneyen bilir, bulur. İki hadis-i şerif var. Onları da söyleyeceğim. Men cahede fî sebilillah kâne daminen alallah. Şimdi bu hadis-i şerif uzunca bir hadis-i şerif. Allah kimlere garanti veriyor? Kimlere garanti veriyor? Onları anlatıyor. Men cahede fî sebilillah kâne daminen alallah. Ve men âde maridan kâne daminen alallah. Ve men gada ilel mescidi evraha kâne daminen alallah. Ve men celese fî beytihi ve lem yagteb ehaden bisu'in kâne daminen alallah. Ve men dehele alâ kavmin ya'ziruhu kâne daminen alallah. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men cahide fi sebilillah, kim Allah yolunda cihad ederse, kâne daminen alallah, Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda garantili bir kul olur. Sen cihad mı ettin kulum? Tamam, istediğini garantili olarak alacaksın, garantilenmiş bir kulsun. Madem cihad ettin, mükafata ereceksin diye Allah-u Teala Hazretleri garanti eder onun ecrini, sevabını. Demek ki cihad etmek iyiymiş Allah yolunda. Cihad nasıl olur? Malla olur, parayla olur, bedenen olur, efendim canını feda edercesine olur, savaşmak suretiyle olur, hacca ömreye gitmek olur, bir Müslümanın ihtiyacını karşılamak, Müslümanlara faydalı bir iş yapmak için gelme gitme, bunlar hep fi sebilillah çalışmalardır. Ve men âde maridan kâne daminen Allah. Kim bir hastayı ziyaret ederse Allah onun ecrinin sevabını garantiler. Ve men gada ilel mescidi evraha kâne daminen alallah. Kim sabahleyin veya akşamleyin mescide giderse Allah onun ecrini garantiler. Giden mahrum kalmaz. Ve men celese fî beytihi ve lem yakteb ehaden bisu'in kâne daminen alallah. Kim evinde oturur, hiç kimseyi kötü bir sözle gıybet etmeden oturursa, aleyhinde gıybetli söz söylemeden, Allah ona ecrini garantiler. Ve men dehele ala imamin ya'ziruhu kâne daminen alallah. Kim bir idareciye, devletin memuru, amiri, idarecisi, bir kavmin başkanı, önderi, ona girer yanına da onu efendim kötülüklerden men edecek sözler söyler, nasihatler edebilirse, Allah ona garanti verir, ecrinin sevabını efendim ihsan edeceğine dair. Demek ki bu işleri yapmak lazım. Allah yolunda cihad etmek ne güzel. Hasta ziyaret etmek güzel. Ondan sonra mescide sabah akşam gidip ibadet eylemek güzel. Sonra evinde oturup hiç kimseye gıybet etmeden öyle vaktini geçirmek öyle. Ondan sonra bir idareciye gidip de öyle yapma böyle yap. Şu günahtır, bu zulümdür, bak şu filanca yerde hizmet var, sen onu görmemişsin, şunu da yap gibi. Böyle kötülükten men edip hayırları ona öğretir, nasihat ederse, o zaman yani azarlayabilirse, bak bunu yanlış yaptım filan diye icabında, o zaman Allah ona ecrinin sevabını çok verir demek. Sonuncu hadis-i şerif, men cerre sevvehu hüyelâ elem yenzurillâhihû lem yenzurillahu ileyhi yevmel kıyame. Bu da çok kaynaklarda geçmiş bir meşhur hadisi şeriftir ki, kim elbisesini efendim çalım satarak sürükleyip giderse, şöyle uzun eteği çalımlana yürür giderse, kurum satarak, şöyle böbürlenerek, gururlanarak, kibirlenerek, Allah kıyamet gününde ona nazar etmez. O kibirli, o öyle elbisesini sürüye sürüye giden kimseye nazar etmez. Allah-u Teala Hazretleri kötü huylardan bizleri halas eylesin, sevdiği huylara sahip eylesin, sevdiği amellere muvaffak eylesin, iki cihanda aziz bahtiyar olmayı nasip eylesin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan uzak durmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yaptığımız ibadetleri, taatleri, okunmuş olan hatmi şerifi, okumuş olduğumuz Efendimiz sizin hadisi şeriflerini, hatmi hacegâne, zikirleri, tesbihleri lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhissalatu vesselam hazretlerine acizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Ya Rabbi, onun mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ve halifelerinin müritlerinin mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Bilhassa hocamız Muhammed Said Bursevi'ye ve okuduğumuz kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamıza ikram eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti kelimeti tevhid ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.